دی خپل دی کپرا دی را باندی گران دی ستا دکلی ٹول سڑی را باندی گران دی چی پتا درب للور نازل شوی آغا توری قرآن ربان دی گران دی دا امت مسلمان دا سر تاجونا اصحابا استور بیخی ربان دی گران دی پغوخین ٹٹر دا غشو گزار اخلی ستا دمینی لیوانی ربان دی گران دی دا خکلاو یادوگار دی را تازا پسر لی را باندی گران دی فکر ملا چی نعتو نا دیار وائی طول پشان دی عقابی را باندی گران دی طول پشان دی عقابی را باندی گران دی.